نپو ہے جم چدا گل کا گل دستت پتارو د محبت سر بست آپ یاری دزڑے دل شکست جک ٹک خندا خلد پست ننج خواڑ میاری پتا بھی سو پر لمان لے گے جسڑ وش نی پر تا پانج پیر سو گران چیر تلی وے ننج خواڑ میاری پتا بھی سو پر لمان لے گے جسڑ وش نی پر تا پانج پیر سو گران چیر تلی وے خبر یہ ہمیشہ زما پار سو پر نمال نے دے نظر خوش میں پر تابان کی پیر سو گن چیر چلی وے پر نمال نے دے گن چیر چلی وے پر نمال نے دے گن چیر چلی وے گن چیر چلی وے گن چیر چلی وے ماں پتا پسی جن گن دیر میں بجن برائن و جڑل